Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün Ali İmran suresinin 95. ayetinden itibaren okuyoruz. Geçen hafta aslında bu 95. ayeti okumak gerekirdi. Biliyorsunuz Yahudilerin bir iddiası vardı. Diyorlardı ki kullu ta'ami kâne hillel li beni İsrail. Bütün yiyecekler İsrailoğullarına esasen helaldir. İlla ma harrama İsrailu ala nefsihi min kabli en tunzala Tevra. Tevrat inmeden önce İsrail'in, yani Yakup Aleyhisselam'ın kendisine haram kıldığı hariç bütün yiyecekler, Allah'ım, kapanmak da bilmiyor ha. Bütün yiyecekler İsrailoğullarına helaldir. Yani demiş oluyorlar ki Allah bize herhangi bir şeyi haram kılmaz. Biz kendimiz haram kıldık. Çünkü onlar kendileri çok seçilmiş kavim ya. Allah-u Teala da diyor ki قُلْ فَأْتُوا بِالْتَوْرَةِ. Ya Muhammed onlara söyle, getirin Tevrat'ı bakalım ki o haram kılınanlar Yakup'tan dolayı mı kılınmış, yoksa sizin yaptığınız yanlışlardan dolayı mı? Tevrat'tan önce mi haram kılınmış, yoksa Tevrat'tan mı? Bir gör. فَتْلُوهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. İddianızda haklıysanız getirin Tevrat'ı okuyun. Şimdi aynı durum bugün Müslümanlarda da var. O zaman nasıl Yahudilik asliyetini kaybetmiş, Tevrat'tan uzaklaşmışsa bugün de Müslümanlık maalesef asliyetini kaybetmiş ve Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşmış vaziyettedir. İçerisi tamamen boşaltılmış bir Müslümanlık. Onun için bugün de aynı şeyi biz Müslümanlara söylediğimiz zaman köşe bucak kaçıyorlar. Hadi getirin Kur'an-ı Kerim'i, koyalım ortaya, aramızda hakem olsun dediğimiz zaman bakıyorsunuz ki bin bir türlü bahanelerle Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşıyorlar. Ondan sonra da diyor ki Allahü Teala فَمَنْ اِفْتَرَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ. Kim bu yalanı Allah'a iftira ederse مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ, bundan sonra فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, onlar zalim kişilerdir, yanlış yolda olan insanlardır. Evet, yani bugün bir hanım telefon etti. İşte teyzemi, kocası 3 kere boşadı. Ayrı ayrı zamanlarda. Kime başvuruyorsak artık bir daha bunların beraber olma şansları yok. Ayrılmaları gerekir. Yeniden nikah olmaz. Çünkü 3 kere boşanma meydana gelmiş dediler. İşte dedim peki şahit var mıydı? Yoktu. Peki teyzen adetten kesilmiş mi? Hayır. Eşi boşadığı zaman adetli mi değil miydi? Bilmiyoruz. Temizse işte ilişkiye girmiş mi girmemiş mi belli değil. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'de olan boşama sisteminin tamamen terk edildiğini görüyoruz. Sadece İbn-i Teymiye onu almış. Ama o da kitabının içerisinde kalmış. Hanbelilere hiç yansımamış. Biz İbn-i Teymiyeciyiz diyenler doğru şeylerini pek almıyorlar. Hesaplarına gelenleri alıyorlar. Benzer husus evlenmede de var. En zamanlar dedim işte burada işte Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine göre Allah-u Teala'nın koyduğu şartlardan hiçbirisi gerçekleşmediği için bir şey olmaz. Evliliğinize devam ettirin. Şimdi evlilik gibi bir hususta evlenme ve boşanma gibi çok önemli bir konuda mezheplerin talak diye bir sureyi görmezlikten gelmeleri, adı talak yani, erkeğin eşini boşaması anlamına gelen talak, onu görmezlikten gelmeleri, Bakara suresinin 228'den 237'ye kadar 3 sayfa tutan ayetlerini görmezlikten gelmeleri, Ahzab suresinde bulunan ayetleri görmezlikten gelmeleri gerçekten inanılır gibi değil. Resulullah'ın uygulamalarını da görmezlikten geliyorlar. Şimdi ne farkı var? Ben Müslümanım, şey, bu ayette tenkit edilen Yahudilerle ben Müslümanım diyenler arasında ne fark var? Bir master yaptırmıştım şeyde, Roma hukukunda işte şeyle Roma'daki aile hukukuyla İslam'daki aile hukukunu karşılaştırma konusunda. Master yapan öğrencimiz çok iyi İtalyanca biliyordu. Kendisi de avukattı. Baktık ki orayı aynen kopyalamışlar. Çünkü Roma hukukunda hani kadının adı yok derler ya, gerçekten yok. Evleninceye kadar kadını babasının adıyla anıyorlar. Mesela benim 3 tane kızım varsa Abdülaziz 1, Abdülaziz 2, Abdülaziz 3 diye anılıyor. Evlendikten sonra da kocasının adıyla anılıyor. Şey yani hiç herhangi bir hakkı hukuku falan filan yok. Şey eşya gibi bir şey işte. Onu almışlar, İslam hukuku diye uyarlamışlar. Şey zamanında, bu Abbasiler zamanında. Tabii İslam'ın büyük ulemasının da adını koymuşlar başına. İşte Ebu Hanife böyle demiş, İmam Şafii, İmam Malik. Çok da kolay, nasıl olsa hiçbirisinin gelip de itiraz etme şansı yok. Yukarıda da devlet olduğu zaman bürokrasiye çünkü hakim vaziyetteydi şeyler. Roma bürokrasisi ve Sasani bürokrasisi. Aşağıda ulemayı ezmek çok kolay. Karşı çıkanlara zındık damgasını vurarak ölüm cezası veriyorlardı. Evlenmeyle ilgili hükümlerde de öyle. Şimdi hakikaten baktık ki Kur'an'a ve sünnete %100 aykırı olan bir sistem, bir uyarlamayla İslam hukuku şekline çevrilmiş. Şimdi son zamanlarda da, yani bu İslam'ın içi boşaltıldı ya, son zamanlarda da çok daha büyük bir operasyon var. Aynı yapının devam ettirdiği, yani bu Katoliklerin, Yahudilerin, yani o eski, o içini boşaltan bürokrasinin destekçilerinin bugün devam ettirdiği bir şey var. İslam ülkeleri hakimiyetlerini kaybettikten sonra kabul edilemez bir durum ortaya çıktı. Batı'da İslam enstitüleri kuruldu. İslam ülkelerinden öğrenciler orada İslami ilimler konusunda doktora ve master yapmaya gittiler. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğuna inanmayan, Muhammed'i Allah'ın elçisi saymayan kişilerin yanında doktora ve master yapan kişiler İslam ülkesine gelecekte İslam mı anlatacaklar? Şimdi işte bir tarihselcilik diye bir yaygarı ortaya çıkardılar ki şu anda ilahiyat fakültelerinde çok ciddi manada etkilidir. Çok ciddi manada etkilidir. Çünkü işte o oluşturulan bürokrasi bunları destekliyor zaten. Aynı bürokrasi devam ediyor. Karşı, yani bu doğruları söyleyenler bugün bu yapı içerisinde hemen dışlanıyorlar. Çok net bir şekilde dışlanıyorlar. Dışlananların başında da yanımda oturan işte Fatih var. Tarihselcilik deniyor. Ne diyorlar? Sen anlatsana tarihselciler ne diyor ya Fatih? Hem de sıcağı sıcağına onlar büyük bir şey yemiş kişi olarak. Yani tarihselcilikle kastettikleri... Ya bir şey söyleyeyim ben size. Bu hakkıyla bizim üniversiteye girdi. Mahkemeye verdiler. Son derece yanlış, son derece taraflı bilirkişi raporlarıyla. Yani mesela rapora doçentlik kriterlerini yardım doçent için kullanarak mahkemeye rapor veriyorlar. Mahkeme gene lehde karar verirken gene kim etki ettiyse aleyhde karar vererek bunun öğretim üyeliğine son verilmesi konusunda mahkemeden karar çıktı. Yani haklı bir şey, haklı taraf olsa eyvallah. Şimdi söyle bakalım. Şimdi kastettikleri şu, Kur'an bundan 1400 yıl önce yani tarihin bir kesitinde ve belli bir coğrafyada inmiş bir kitap. Dolayısıyla o dönemde yaşayan, o coğrafyada yaşayan insanların bir takım sorularına cevap vermek, onların bir takım takıntılarını gidermek, onların bir takım korkularını izale etmek için indirilmiş bir kitap. Nitekim işte Kur'an'da sana şunu soruyorlar, onlara de ki türü bir takım ayetleri örnek göstererek diyorlar ki bakın bu soru sorulmasa bu konuyla ilgili Allah herhangi bir şey söylemeyecek. Mesela işte peygamberin eşine iftira atılmasa o konuda Allah herhangi bir şey söylemeyecekti ve o konuyla ilgili ayetler inmeyecekti. O dönemde şöyle bir savaş yapılmasaydı, bu savaşa sebep olunan şartlar yeşermeseydi böyle bir savaş yapılmayacaktı. Bu savaşla ilgili hükümler inmemiş olacaktı. Dolayısıyla belli bir coğrafyada, belli bir tarihte inmiş. Bunun için de bir kavram kullanıyorlar. Diyorlar ki yani gökten inme ama yerden bitme bir kitap. Yani bununla kastettikleri evet bu kelimeleri kullanan Allah gökten iniyor ama bu kelimeleri kullanmasına sebep olan her şey yerden bitiyor. Yani birisi geliyor kafasına bir şey takılıyor Allah cevap veriyor. İki kişi kavga ediyor bununla ilgili Allah cevap veriyor. Dolayısıyla o insanlar için oluşturulmuş kanunlar peki bizim için ne anlam ifade eder? Bizim için ifade ettiği anlam bunun bir hatırası var. Gerçekten o dönemde bir şeyler yaşanmış. Allah da o yaşananlarla ilgili bir şeyler söylemiş. Nitekim biz de ibadette bunu, bu hatırayı yad ederek ibadette bunu okuyoruz. İkinci bir anlamı da burada bir takım genel geçer prensipler var. Doğruluktan ayrılmamak, işte yalan söylememek, hırsızlık yapmamak, adam öldürmemek. İşte bunlar geçerlidir. Çünkü bunlar evrenseldir. Coğrafyaya ve tarihe göre değişmez. Bunları alırız. Bu genel prensiplerden hareketle kendi kanunlarımızı oluşturur. Zaten böylelikle ilahi bir kanunu da böylelikle yerine getirmiş oluruz. Ayrıca bunu söyleyenler şunu da iddia ediyorlar bütün bunların yanı sıra. Bugün şayet bir kitap indirilecek olsaydı bu kitabın asla ve kat'a aynısı olmayacaktı. Bunlardan bahsetmeyecekti. Bugün hangi coğrafyaya indiyse o peygamber o coğrafyanın koşullarına göre Allah söylemek istediği bazı şeyleri söyleyecekti. Bunu da yani aslında Allah bu tür şeyleri konuşmak istemez, bu tür şeylerle uğraşmak istemez ama Ne yapsın? Konuşmak zorunda kalacaktı. Çünkü insanların o tür takıntıları, o tür sıkıntıları, soruları olacaktı şeklinde anlayıp işte Kur'an'ın büyük bir kısmını yürürlükten kaldırıp genel prensipler bize yeter. Bu genel hatta işte hocam da o kelimeyi duymuştur. Yani insan bir nevi tanrılaşacak. Tanrı'nın, bunu zaten söylüyor. Evet, Tanrı'nın görevini yapacak. Tanrı gibi oturup kitap yazacak. Yani biri oturup Allah gibi kitap yazacaklarmış. Tanrı da demiyor. Yani Tanrı desem başka. Ne diyor? 6000 küsur sayfalık Kur'an'ı oturup Allah gibi 60 sayfada özetlemek gerekiyor diyor. Evet. Allah gibi kitap yazıp 60 sayfada özetlemek gerekiyor. Yani genel itibariyle tarihselcilik şey ve bunu dillendirenler Müslümanlar. Yani bırak Müslüman değil de kendine Müslüman diyenler de zaten. Böyle Müslüman olur mu? Ama maalesef ilahiyat fakültelerinde hakim olan bunlar. Yani bu maalesef öyle. Bugün öyle yani. Şimdi burada işin esası ne biliyor musunuz? Şimdi Avrupalılar Kur'an-ı Kerim'e Allah'ın kitabı demiyorlar. Ama bunlar Türkiye'ye gelse Allah'ın kitabı değildir dese bunları kim ilahiyat fakültesinde hoca yapar? Türkiye'de yaşatırlar mı? Kur'an Allah'ın kitabı değildir derse. Kur'an Allah'ın kitabıdır demek zorunda kalıyor. Peki Muhammed Allah'ın elçisi değildir Avrupalılara göre. Şimdi bunlar gelip dese ki Muhammed Allah'ın elçisi değildir. Burada kim onların yüzüne bakar da hoca der? Hem de ilahiyatçı der. O zaman mecburen diyorlar ki Muhammed de Allah'ın elçisidir. Sonra ne diyor? Tabii Avrupalılara göre Kur'an Muhammed'in yazdığı kitaptır. Ondan dolayı Avrupalılar ve Avrupa'da okumuş olanlar Resulullah'ın okuma yazma bilmediğini asla kabul etmezler. Çünkü okuma yazma bilmez derseniz onların bu şeyleri çöküyor. Onunla ilgili ayetleri hep böyle kendi keyiflerine göre anlam verirler. Şimdi Muhammed bu kitabı yazan kişi. Bu kitabı yazan kişi ise Muhammed, o zaman Muhammed neye göre yazmış olacak? O günün Mekke'si ve Medine'nin bilgi ve kültür seviyesine göre yazacak. Dolayısıyla biraz Yahudilerden almış, biraz Hristiyanlardan almış, biraz Mekke kültüründen almış, çok da zeki bir adammış, birleştirmiş, bir kitap yazmış, o günün problemlerini çözmüş. Yani şimdi siz Hicri 7. asırda Roma'da, İskenderiye'de işte ya da başka bir yerde yazılmış herhangi bir kitabı evrensel kabul etmediğinize göre Mekke'de, Medine'de Muhammed'in yazdığı kitabı nasıl evrensel sayarsınız? Bu tarihseldir. Yani o kendi döneminin şartlarını bize aktarıyor. Madem Müslümanlar bunu Allah'ın kitabı diyor, o zaman bir takım genel prensipler var, genel geçer prensipler var. Yalan her yerde kötüdür mesela. Adam öldürmek her yerde, o da kötü yazıyor. O zaman bu geçerlidir. Orada yazdığı için geçerli değil. Kur'an'da olduğu için geçerli değil. Bak dikkat edin. Zaten evrensel bir kural olduğu için geçerlidir. Şimdi Abbasiler döneminde İslam'ın içi hukuk bakımından terimlerin içeriğini değiştirme bakımından boşaltılmıştır. Şimdi son zamanlarda işte paralel yapı, biliyorsunuz bu paralel yapı dedikleriyle biz dişe diş 90'lı yıllardan öncesinden mücadele ediyoruz. Herhalde bizden daha ilkeli, daha sağlam duruşlu olan ben şahsen bilmiyorum yani inşallah vardır. Bu insanlara yanlışlarını göstererek o insanları doğruya davet etmek için yaptı. Ama o projenin sahipleri bunlar değil, onların arka planda olan kişiler. O kişiler sadece bunları devreye sokmuyorlar. İşte o enstitüler vasıtasıyla tarihselciliği devreye sokuyorlar. Dikkat ederseniz son zamanlarda işte namaz diye bir şey yoktur, namaz işte sosyal bilmem ne destektir, işte hac bilmem şöyledir, işte kurban budur gibi İslam'ın ibadet dediklerinin de tamamıyla alakalı falan yerde şu isimde bir kişi hoca diye çıkıyor, filan yerde bu isimde birisi hoca diye çıkıyor ve tıpkı şeyde Abbasiler dönemindeki o bürokrasinin hakimiyeti, bürokrasi yaptıkları gibi şu anda da İslam ülkelerinde hakim olan onlar, şimdi de İslam'ı tarihe gömme çalışması yapıyorlar. O zaman içeriğini tarihe gömdüler, dış görünüşü kaldı, şimdi onu da tarihe gömme çalışması var. İslam ülkelerinde bu çok ciddi bir çalışma olarak vardır. Şimdi bu ayetlere baktığımız zaman, İşte Yahudiler diyor ki Allah bize hiçbir şeyi haram kılmış değil ki. Bu da aynı şeyi demiyor mu? Allah'ın bize bir şey emir ve yasak koyduğu falan yok. O zaman öyle gerekmiş, öyle yapmış. Ama bunlar gene daha insaflı. İsrail'in, Yakup'un kendisine haram kıldıkları başka diyorlar. Allah-u Teala da diyor ki, getirin Tevrat'ı okuyun bakalım haklıysanız. Şimdi siz bugünkü bu Fatih'in anlattığı kişilere Kur'an'ı getirin okuyun diyemiyorsunuz. Öyle dediğin zaman ne diyorlar Fatih? Şimdi ben çok acayip sinirleniyorum da dediklerini bile duymuyorum. Onun için Fatih duymuştu. Yani öncelikle diyor ki şayet bir kere Kur'an hukuk kitabı değil. Yani ondan herhangi bir hüküm istinbat etme. Bunu Kur'an'ı istismar etmek olarak kullanıyorlar. Diyorlar ki yani mesela birisine bir ayet okuduğunuz zaman işte Allah burada bunu emretmiş dediğinizde diyor ki sen Kur'an'ı istismar ediyorsun. Niçin? Çünkü Kur'an-ı Kerim herhangi bir hüküm üretilebilecek bir metin değil. Ama Allah ne diyor? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاَوْلَا هُكُمُ الْكَافِرُونَ diyor değil mi? Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar kafirlerdir diyor. Bunlar ne diyor? Ne diyor? Kur'an'la hüküm verilemez. Verilemez. Ve diyor ki Kur'an'la hükmü belli bir dönemde birileri verdi. Dolayısıyla sen o silsileyi atlayarak doğrudan ayet okuyamazsın. Bu usulsüzlük olur. Yani şöyle birileri dediği işte gelenek bunu nasıl anladı, nasıl yorumladı, nasıl uyguladıysa sen hani tıpkı şey gibi hani memurlukta birisine bir dilekçe yazacağın zaman onun bir silsilesi vardır. Bu silsileyi atladığın zaman usulsüzlükten bu reddedilir, cevap verilmez. Burada da diyorlar ki herhangi bir hükme varmada doğrudan ilk baştan ayet bunu diyor dediğinde bu bir usulsüzlük. Çünkü sen kendinden öncekilerin bunu nasıl anladığını, nasıl gördüğünü, nasıl uyguladığını dikkate almalısın. Bu silsileyi atlayamazsın. Yani bir nevi bunu yine şey yapmak, etkisizleştirmenin bir başka şeyi, yolu, yöntemi. Ya zaten ne diyor? bugün mezhepler için ne diyorlar? Din odur diyorlar değil mi? Din odur diyorlar. Ya şimdi bu işte Kur'an-ı Kerim aykırıdır dediğin zaman gülüyor. Ya olmaz öyle şey mi olur diyor. Ya Allah'ın sen hala onu konuşuyorlar. Diyor ki onlardan birisi, belki Fatih'te odada mıydı, değil yoksa Servet'le beraberdik, sen yoktun galiba. Gelmiş bana ne diyor, sen Kur'an'a sünnete uyuyorsun! Böyle bir şey yapmıyor, böyle. Ne oldu dedim ya? Olmazmış. En büyük suçmuş. Şimdi, bundan haberiniz olsun, tamam mı? Bundan haberiniz olsun. Bugün nasıl tarikatlar, İşte gelenekçiler bizi dışlıyorsa, bu yenilikçiler daha fazla dışlıyorlar. Onların bize karşı hıncı, düşmanlığı, ki belki düşmanlık kelimesi çok hafif kalır, daha fazladır. Ondan dolayı Allah'a hamdolsun Cenab-ı Hak lütfetti. Yani bir şey yapamıyorlar, ellerinde bir güçleri yok. Sadece kendi bağırıp çağırmaları dışında bir güçleri yok. Çok zayıf insanlar. Çünkü kendi kendilerini de tatmin edecek durumda değiller. Şeyde, ben Erzurum'da görmüştüm de, bir kere bir mahalleden geçiyorum, şöyle kısa boylu birisi, böyle iri yarı, güçlü, kuvvetli bir adama öyle sövüyor ki, bir de tekmeliyor adamı. Adam bakıyor, tabii ben buna bir tane vursam, millet beni ayıplayacak. Ya buna, adam şey yapmıyor, yani ayıplanırım falan diye, duymazlıktan geliyor, hadi çekil, ya, çocuğum çekil kenara, şey yapma falan diye böyle efendice davrandıkça o en galiz küfürlerle küfür ediyor. Neyse adam yine efendiliğini bozmadı, oradan çekti gitti. Şimdi burada yapılan da ben şahsen ona benzetiyorum. Şimdi şöyle de bir akım başladı, hepinizin dikkatini çekmiştir diye tahmin ediyorum. En böyle itici, en kabul edilemez görüşler kendilerini Kur'an'la bütünleştirmeye çalışıyorlar. Yani şöyle, mesela asla kabul edilemez bir düşünceyi, sistemi kuruyor, ondan sonra diyor ki, kendini de ama şöyle tanıtıyor. Ben sadece Kur'an'a bakarım, ben Kur'an'a göre hüküm veririm. Ben bunların da organize olduğunu o düşünüyorum. Da hiç şüphe yok, aynı yerde indar ediliyor hepsi evet. De. Hepsi de aynı yerde indar ediliyor. Dolayısıyla birileri bunu çok kötü kullanıyor. Diyor ki, bak kardeşim, eğer bu adam size Kur'an'a gidin, Kur'an'a yönelin diyorsa, bak işte Kur'an'a yönelenleri görüyorsunuz. İşte bunlar, bu tipler. Ondan sonra başlıyor bir iki tane isim saymaya. Bak bu da Kur'ancı diyor, şu da Kur'ancı. İşte senin dediğin adam da muhtemelen. Dolayısıyla bu da sistemli bir kurgu. Yani en aşırı tipleri Kur'ancılıkla önce bir vitrine koyuyorlar. Böylelikle insanların, kardeşim Kur'an'a yönelin diyen insanlara karşı mesafe koymalarını sağlıyorlar. Bu da muhtemelen bilinçli organize yapılıyor. Bunda hiç şüphen olmasın. Kesinlikle bilinçli, kesinlikle organize. Mesela ben size tavsiye ederim. Hakkı Yılmaz'ın Maide Suresi'nin 6. ayetini ne verdiği meali bir okuyayım bakayım ki hiç kendinizi tutabilecek misiniz gülmekten? Allah'ın ayetine ne gibi bir insan bundan daha ağır hakaret yapabilir? Dolayısıyla şimdi biz sadece Kur'an'a uyarız diyor. Geçen de birisi yazmış. Efendim Ramazan ayı diye bir ay yokmuş. Allah Ramazan ayından bahsediyor. Ramazan ayı diye bir ay yokmuş. O hacda umreyi birleştirenlerin tutması gereken 3 gün orada 7 gün şeyde esas oruç oymuş. O da Mekkeli olmayanlar aymış. Böyle birisi bir makale yazmış, bir de bana göndermiş ki okuyayım. Ben de yazdım ki küfür için bundan daha sağlam bir vesika olmaz diye üzerine yazdım. Şimdi yani şu andaki uluslararası çalışmalar, bütün gayretler İslam diye bir şeyi bırakmama yolundadır. Yani şimdi siz sadece efendim Suriye'de yapılan savaşı, Irak'ta yapılan savaşı, Gazze'ye yapılan saldırıları falan, bunları görüyoruz. Evet, bunlar çok üzücü şeyler ama bu sahada yapılanlar onlarla kıyas kabul etmez. Üstelik bu sahada bu hücumu yapan insanların karşısına siz Sayın Hocam diye saygı göstererek çıkıyorsunuz. Ve onlar da itibarlı mevkilerdeler. Ondan sonra talebelerinizi teslim ediyorsunuz ki alın bunlara dini öğretin. Tamam mı? Bu sadece Türkiye'de değil, her tarafta böyle. Her tarafta böyle. Onun için İslam alemi çok yönlü bir saldırıyla, bunlar son derece iyi planlanmış. O şeydeki nasıl Abbasiler döneminde çok başarılı bir şekilde uygulamışlarsa, şimdi uygulama peşindeler. Ben şimdi size her zaman söylüyorum, yani şu hareketi elimizden geldiği kadar güçlendirmemiz lazım. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. İçeriği son derece güçlü. İşte internet üzerinden de gayet güçlü gidiyoruz. Allah razı olsun. Siz de eskisi gibi değil, artık yavaş yavaş destek vermeye başladınız. Allah razı olsun ama önümüzde çok büyük şeyler var ama şunu da söyleyeyim ben size. İşin bir tarafı böyleyken öbür tarafta da bize hücum eden tarafın dayanacağı hiçbir şey yok. Son derece geleceğine olan umudu kaybetmiş kişilerden oluşuyor. Eğer çok güçlü bir, yani şu güçlü gidişimizi devam ettirebilirsek, Allah'ın izniyle kısa sürede onların tamamını etkisiz hale getirebiliriz. Tabii şey manasında etkisiz hale getiriyor. Yani bilgi, zaten şu anda bilgi açısından Türkiye'de bu dediklerimizden hiçbirisi, bunların hiçbirisi karşımıza çıkıp tek kelime konuşamıyor. Yani ne tarikatçısı konuşabiliyor, ne cemaatçısı konuşabiliyor, ne bu ilahiyat fakültelerinde olan yenilikçiler konuşabiliyor, ne gelenekçiler, hiçbirisi konuşamıyor. Çünkü hiçbirisinin elinde kendisini savunacağı hiçbir şey yok. Yani Kur'an'ı dışlıyor ama dayanacağı başka bir şey de yok. Hiçbir şeyleri yok. Hiçbir şeyleri yok. Karşımıza çıkma imkanları yok. İşte asıl Allah'a şükür güç bu. Öbürü değil. Şimdi bunu çok güçlü bir şekilde hep birlikte yürütmemiz lazım. Çok daha etkili hale getirmemiz lazım. Daha çok şeylere sunmamız lazım. İster gelirler, ister gelmezler. Dolayısıyla yapılması gereken çok şey var. İşte siyasi yönden ülkeye hakim olmak isteyenler tabii siyasi rakipleriyle karşı karşıya geldiler. Bu aslında büyük bir şans. Ama şeyin asıl büyüğü, zararın asıl büyüğü dini kimlikle gelendir. Şimdi o siyasi yenilgiyi dine karşı bir tavır olarak, o siyasi karşı koymayı dine karşı bir tavır olarak göstermeyi başarırlarsa al başına belayı. Al başına belayı. Dolayısıyla nedense şuna kimse cesaret edemiyor. Dikkat ederseniz bizi yıllardır televizyonlara çıkarmama konusunda ellerinden geleni yapıyorlar. Büyük ölçüde de başarılı oldular. Ama Allah'a hamdolsun ki bir internet denen bir olay var. Oradan gidiliyor. Şimdi bunların İslam adına yaptıkları yanlışlar bütün açıklığıyla bu insanların karşısında ortaya konmadıkça bunların dini kendi keyifleri için kullandıkları açık ve net olarak konmadıkça bunlar çok rahat bir şekilde insanları kandırabilirler. O zaman da o siyasi başarılar başarısızlığa dönüşebilir. Çok dikkatli olmak lazım. Evet. Neyse, hiç akılda olmayan şeylerden bahsettik. Ama gerçekten bunlar benim fena halde canımı sıkan şeylerdir. Yani şu Kur'an-ı Kerim'in ihtişamına bakıyorum. Bir de Müslümanların yerlerde sürünmesine, ikisi arasındaki şey, bütün dünyaya nizam vermesi gereken Müslümanlar başkalarından nizam dilenir hale gelmişlerdir. Yani Cenab-ı Hakk'ın asla kabul etmediği kişilerden nizam dilenir hale gelmişlerdir. Bu da gerçekten son derece üzücü bir şeydir. Evet. İlave edeceğin şey varsa et, yoksa tamam. Evet, bu işi inşallah çok güçlü bir şekilde devam ettirmemiz lazım. Allah razı olsun. Zaten elinizden geleni de yapıyorsunuz. Çok şükürler olsun. Bugün Türkiye'de de mesela geçen de Almanya'dan bir arkadaşımız telefonla söyledi. Benim çok hoşuma gitti. Siz de duyun. Sizin de hoşunuza gider herhalde. Camide bir grup genç imamı sıkıştırmış. Siz bu dini bize yanlış öğretmişsiniz diye. Bize bu dini yanlış öğretmiş. Bu din böyle değil. Tabii imam da kendini çeşitli şekillerde kurtarmaya çalışmış ama başaramamış. Bundan sonra sıra orada gerçekten Türkiye'de de başka yerlerde de gençler sorgulamaya başladı. Yaşlılar da sorguluyor ama gençler daha çok sorguluyor. Onun için az önceki karamsar gibi gözüken tablo aslında tam tersine, yani halkın içerisine indiğimiz zaman tersine dönüyor. Şimdi siz diyebilirsiniz ki istatistik olarak işte yüzde kaçı? Burada yüzde hesabı yapılmaz. Yüzde hesabı yapılmaz. Doğrulara sahip çıkan insanlar olduğu zaman, yani iki kere iki kaç eder? Dört. Bir tane küçük bir çocuk dört eder dese, milyarlarca insan etmez derse, o çocuk galip gelir. Burada sayı hesabı yapılmaz. Önemli olan şeyinizin doğru olup olmadığıdır. Allah'a şükür bu doğrulara sahip çıkanlar var şimdi. Evet. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala kul sadakallah. De ki doğruyu söyleyen Allah'tır. Fettebi'u millete İbrahim'e hanife, İbrahim'in dost doğru yoluna girin. Şimdi bu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verilen emir. Resulullah'a bu emir verildiği zaman İbrahim aleyhisselam'dan kalma bir kitap var mıydı? Yok. İbrahim'in dost doğru yoluna gidin diyor. Ondan sonra ne diyor? Ve mâ kâne minel müşrikîn. İbrahim müşriklerden değildi. Çünkü Mekkeliler İbrahim Aleyhisselam'ın dininden olduklarına inanıyorlardı. İbrahim'in dost doğru yoluna girin dedi. E şimdi bakın, asırlar öncesinden gelen bir İbrahim'in yoluna girin diye Allah orada emir veriyor. Ve bir kelimeyle, o müşrik değildi diyor. Bak siz İbrahim'in dinindenim diyorsunuz ama müşriksiniz. Yani Allah ikinci plana koyuyor, birinci plana başkasınız yapıyor. İşte az önce Fatih'in çizdiği resimde Allah kaçıncı planda? Son planda değil mi? İkinci de değil, üçüncü de değil. En son. Aslında hiç olmasa da olur. Hiç hesaba katılmıyor. Çünkü Allah gibi oturup kitap yazacak adam yani, haşa. Ve bunu söyleyen de İlahiyat Fakültesi hocası. Şimdi o müşriklerden değildi diyor. Mekkelilere diyor ki İbrahim'in dinine uyun diyor. O müşriklerden değildi. Peki Yahudi ve Hristiyanlara ne diyor Kur'an-ı Kerim? Maide suresi 68. ayet açalım. Kul ya ehlel kitab, ey Yahudi ve Hristiyanlar, onlara şöyle de. Lestüm ala şeyin, hiçbir temeliniz olmaz. Hatta tuqimut tevrate vel incil. Tevrat'ı ve İncil'i uygulamadıkça hiçbir temeliniz olmaz. Peki İncil Resulullah'tan kaç asır önce gelmişti? 7. asırda geldi. 7 asır önce değil mi? Yani eğer tarihi doğru kabul edersek, işte milatta İsa Aleyhisselam'ın doğumu sayarsak 6 asırdan fazla bir şey var. Peki Hristiyanların Resulullah zamanında Hristiyanlık kabul ettikleri şey İncil miydi? Şeydeki işte Antakya'da şeyde İzmir'in neydi o İzmir'de? Efes'te ondan sonra İznik'te, Kadıköy'de almış oldukları kararlar. Hala onlara göre şey yapıyorlar, dinleyenler şey yapıyorlar. Şimdi bu geleneksel anlayışa göre, tarihsel anlayışa göre Allahü Teala'nın İncil dememesi gerekir değil mi? S- sizin geleneğinizi yerine getirmedikçe demesi lazım. Bir gün bir grup Katolik bizim vakıfta gelmiş, 30 kadar vardı. Bizim bir arkadaş dedi ki, sizin açınızdan Tevrat ve İncil ne ifade eder? Dedi, işte birer tarihsel, kutsal metindir. Peki hayatınızda ne anlamı vardır? Hayatımızı konsiller belirler dedi. O tarihte kalmıştı. Aynı mantık değil mi? Konsiller belirler. Şimdi Allah-u Teala ne diyor? İncil'i uygulamazsanız hiçbir temeliniz yok. Başka Tevrat'ı da uygulayacaksınız. Peki Tevrat kaç asır önce? Kesin olarak bir bilgimiz yok ama çok fazla önce yani, değil mi? Yani 10 asır var mı? 2000 yıl. 2000 yıl önce. Şu anda 1400 yıl olmuş, o kadar süre olmamış. Şimdi 2000 yıl öncesine gönderiyor. Tevrat'ı uygulamazsanız bir temeliniz olmaz. Şimdi Kur'an-ı Kerim böyle diyor, bugünküler ne diyor? Kur'an tarihte kalmıştır diyor. Şimdi Allah-u Teala bunlara ne demiş oluyor? Hiçbir temeliniz yoktur demiş olmuyor mu? Temelsizsiniz. Onun için zaten temelsiz oldukları için bir şey ifade etmiyorlar, bir kıymet harbiyeleri yok. Evet. وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَسِلَ indirilmiş olan bu Kur'an'ı da uygulayacaksınız diyor. Peki ondan sonra ne diyor? وَلَيَزِيدَنَّكْ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا Rabbinden sana indirilen bu şeyler var ya, onların çoğusunun taşkınlığını ve kafirliğini artıracaktır. Yapacaklar. Çünkü uyumak istemeyecek. İncil'e nasıl uysun? Ben Hristiyanlarla o kadar birlikte oldum, toplantılar yaptım. Bir kere İncil'in kapağını açtıramadım onlara. Tevrat da açmadılar. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ O kafirler topluluğuna üzülme diyor Allah-u Teala. Bu bize de verilen bir emirdir, üzülme. Sen kendi yoluna devam et. Evet, bugün dedik ki, şu ayetleri okuyacağız. Hiç olmazsa hızlı bir şekilde okuyalım da sözümüzü de yerine getirmiş olalım. Ayrıntıya daha sonra inşallah gireriz. Diyor ki Allah-u Teala burada اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذ۪ي بِبَكَّةَ İnsanlar için yapılmış, konmuş ilk bina elbette ki Mekke'de olandır. Bekke, Tevrat'ta da Bekke olarak geçiyor, Mekke'nin adı. Kur'an-ı Kerim'de de işte Bekke, Mekke. Mekke olarak da geçiyor, Bekke olarak da geçiyor. Mesela Fetih Suresi'nde Mekke diye geçer, bir batlı Mekke'de, burada Bekke diye geçiyor. Bekke'de olandır. Mübareken ve huden lil alemin. Bereketli ve tüm aleme hidayet, yani doğruyu gösterecek bir merkez. İnsanlar için yapılan ilk beyt, ilk bina. Şimdi siz bir ev yaparsanız, beyt, Araplar eve beyt derler. Bir ev yaptığınız zaman kimin için yapıyorsunuz? Kendiniz. Değil mi? Peki insanlar için yaptığınız ne olur? Kamu binası olur değil mi? Yani herkesin istifade edeceği bina kamu binası. Demek ki kamunun yararlanması için kurulan ilk bina hangisiymiş? Kabe'ymiş. Çünkü insanlar için diyor. Herkes için. Bütün insanlar oradan yararlanabilirler. Fihi ayatun beyinat, orada işaretler vardır. Yani şey yerlerini, ibadet yerlerini gösteren işaretler vardır. İşte Arafat'ın işareti vardır, Müzdelife'nin işareti vardır, Mina'nın var, şeytan taşlama yerlerinin var, işte Kabe var, Safa Merve var. Hani göstergeler vardır yani. Bir şeyi açıklayan göstergeler vardır. Bu ki ayet-i beyinat hangisidir? Makam-ı İbrahim. Ondan bedel İbrahim'in makamı vardır. Ayet-i beyinat denen yerlerin tamamı İbrahim'in makamıdır. İbrahim'in makamı ne demek? Şimdi siz Kabe'ye gittiğiniz zaman makam-ı İbrahim dedikleri Kabe-i Şerif'in yanında küçük fanusu bir taş, orası makam-ı İbrahim diyor. Yani o taş o kadar çok mu önemli? Gerçekten yani İslam alemi ne halde? Nereye el atsan elinde kalıyor gerçekten. Yani hangi konuya el atsan elinde kalıyor. Onun için mecbur kalıyorsunuz Kur'an ayetleriyle uzun uzun meseleyi anlatmaya. Şeyde neyse şu makam İbrahim dediğimiz İbrahim Aleyhisselam'ın makam kelimesi, önce onu söyleyeyim. Makam kelimesi Arapçada çoğulu olmayan bir kelimedir. Tekil anlamında da kullanılır, çoğul anlamında da kullanılır. Dolayısıyla İbrahim'in durduğu yer ya da durduğu yerler. Ayatun beyinatun fihi ayatun beyinatun dedikten sonra makam İbrahim deyince o ayetler çoğul olduğu için İbrahim'in durduğu yerler diye anlam vermek gerekir. Şeyde Bakara suresinin 127. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor: ve iz yerfa'u İbrahimul kavaide minel beyt. İbrahim o beytin temellerini yükselttiği zaman ve İsmail Rabbena takabbel minna innaka entes semiul alim ve erina menasikena, burada mıydı şeyde miydi? Ha, bir sonraki ha, tamam. Rabbena ha tamam buradaymış, tamam doğru açmışım ayet kelimeyi, tamam. 128. ayette de diyor ki yani önce o Nuh Aleyhisselam'dan sonra temelleri yıkılmış, kaybolmuş olan yani yeryüzünün ilk binasının temellerini yükseltiyor. Diyor ki Rabbena ve cealna muslimeyni lek, yani İsmail'le beraber beni sana teslim olan iki kişi yap. Ve min zürriyetina, soyumuzdan da ummeten muslimeten lek, sana teslim olan bir önderler grubu oluştur. Ve erina, bize göster. Menasikena, menasikimizi göster. Yani hac ibadetini yapacağımız yerleri göster diyor. Çünkü Kabe-i Şerif kaybolduğu için artık hac ibadeti yapılamaz olmuş. Göster diyor. Bak bize hac ibadeti, ibadet yerleri oluştur demiyor. Göster. Olan şey için göster denir değil mi? Olmayan şey için değil. Daha önce olan ama İbrahim Aleyhisselam'ı bilmediği yerler. Ondan sonra ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim, ve bizim tevbemizi kabul eyle, sen tevbeleri kabul eden ve merhametli olansın diyor. Allahü Teala İbrahim Aleyhisselam'a o menasiki, hac ibadetinin yapılacağı yerleri gösterince o eşiyle, oğluyla orada ilk haccı yapıyor. Yapıp bitirdikten sonra da Hac suresinde belirtildiği gibi ve اَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, insanların içerisinde haccı ilan et diyor. Yani insanlara gelin hac yapın demiyor. Çünkü dünyanın her tarafında bulunan insanlar zaten haccın olduğunu biliyor da hac yapılacak yer olmadığı için, yani Kabe yıkıldığı için gelseler nerede ne yapacaklarını kimse bilmiyor. Şimdi Kabe'yi bina etmiş. Allahü Teala da Arafat, Mina, Müzdelif hepsini göstermiş. Onun için ilan et diyor. Yani insanlara hac farzdır, gelin ibadet edin demiyor. İlan et diyor. Aynen ezan okumak gibi. Şimdi bir cami yaptınız. Cami ne zaman ibadete açıldı diye birbirinize sorarken bir de bakıyorsunuz ki ezan okunuyor. Ne yaparsınız? Hah, ibadete açılmış, gidelim dersiniz değil mi? İşte orada da ezdinle ezan aynı şeyden. Ezdin finnâsi bil hac. İnsanlar finnasi değil mi? Tamam, insanların içerisinde haccı ilan et. Yani artık beyler hac yapabilirsiniz. Peki öyle dedikten sonra ne oldu? يَأْتُوكَ رِجَالًا Sana yürüyerek gelirler. Yürüyerek nereden gelinir? Yakın yerlerden. وَعَلَى كُلِّ طَامِرٍ Ve bitkin binekler üzerinde gelirler. Onlar nereden gelir? Uzaktan. يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَمِيقٍ Bütün derin vadilerden geçerek gelirler. Bütün derin vadiler dediği zaman Mekke'nin hangi yönünden gelirler? Her yönünden gelirler. O zaman Mekke Ümmül Kura ana kent olduğuna göre dünyanın neresinden gelirler? Her tarafından. Ezan okudu, namaz kılınacak camiye cemaatin gelmesi gibi, tamam mı? İşte İbrahim Aleyhisselam da böyle. O zaman geldiklerinde ibadeti nerede yapacaklar? Hac ibadetini. Tamam, Kabe'yi buldular. Sadece Kabe'yi tavaf mı olacak hac ibadeti? وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَٰهِيمَ مُسَلَّ İbrahim'in durduğu yerleri musalla edinin diyor. İşte burada da فِيهِ اَيَاتٌ بَيِّنَاتٌ Orada açıklayıcı göstergeler vardır. Yani gidersiniz, Kâbe belli, Safa Merve'nin işaretleri var, Arafat'ın işareti var, Müzdelife'nin var, hepsi. Yani makam-ı İbrahim, İbrahim'in ibadet için durduğu yerler vardır. Onun için وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَٰهِمَ مُسَلَّ İbrahim'in durduğu yerleri dua yeri yapın. Orada duanızı orada yapın. Namazgah değil, dua. Şimdi de deniyor ki İbrahim'in makamında namaz kılın. Peki o zaman orada namaz kılmak farz olmayacak mı? Hı? Hangi kitapta deniyor ki orada namaz kılmak farzdır? O küçücük bir yerde namaz kılmak farz olacak. müstahapsa niye Allah وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَٰهِيمَ مُسَلَّى diyor? Hakikaten İslam aleminin her neresine baksan dökülüyor. Neresine baksan. Ya hiç olmazsa şu haccı bari düzgün yapsanız kardeşim. İşte elinizdeki meallere bakın, göreceksiniz. Bu hangi ayette وَاتَّخِذُوا مِنْ Bakara 125. ayet, evet. İşte makam-ı İbrahim, İbrahim'in ibadet için durduğu yerler. Çünkü ilk defa Kabe'yi, yani yıkılmasından sonra inşa eden, ilk haccı yapan, yani şeyden sonra, Nuh Aleyhisselam'dan sonra, yoksa ilk haccı Adem Aleyhisselam yapmıştır elbette. İlk haccı yapan, ondan sonra insanlara ilan eden, niye elbette dedim? Çünkü zaten hac biliniyor olmasaydı, yani siz namazın kılındığını biliyorsunuz, mescidin namaz için olduğunu biliyorsunuz ki ezan okunduğu zaman gidersiniz. Dünyanın herhangi bir yerine gitseniz de bir ezan sesi duysanız ne dersiniz? Burada bir cami var, demek ki namaz vakti gelmiş, bir gidip namazımı kılayım dersiniz değil mi? O kadar, çünkü sizin zihinsel arka planınızda o var. İşte bütün insanlar, çünkü dünyanın her yerine Allah bir nebi göndermişti değil mi? Onun için bakın, bütün din diye o şey yapan, bugün varlığını devam ettiren o şeylerin, düşünce kuruluşu ne derseniz, din diye algılanan şeylerin her birinde hac mutlaka vardır. Sonradan değiştirilmiş, o ayrı bir konu. Şimdi وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنُ Oraya giren güven içinde olur. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ İşte burada Cenab-ı Hak bize bir görev yüklüyor. Allah için insanlar üzerinde o beyti ziyaret etme görevi vardır. Yani Allah'ın hakkıdır. Gidin o beyti ziyaret edin. Peki herkes mi gidecek ya Rabbi? Hayır. مَنْ اِسْتَضَاءَ اِلَيْهِ سَب۪يلَ Oraya bir yol bulabilenler. Yol bulabilmek için para sahibi mi olmak lazım? Tamam, para sahibi olursun, yol bulamayabilirsin. Ya param var ama ne yapayım, vize vermiyorlar. O zaman yol bulamıyorsun demek ki, değil mi? Peki ben şimdi şoför olarak gittim. Benim hacım oldu mu? Gittim mi, yol buldum mu? Buldu, gitti. Ama adam beni yanında hizmetçi olarak götürdü. Sen gittin mi oraya? Bitti kardeşim. Bitti. Yol bulabilen diyor. Yol bulabilenler için bir görevdir, bitti. Ve men kafara fe innallaha ganiyyun anil alemin. Kim bunları görmezlikten gelirse Cenab-ı Hakk'ın onlara ihtiyacı yoktur. Evet, böylece bu dersimizi bitirmiş olalım. Bir aradan sonra soru cevapla devam edeceğiz inşallah.